Jeg elsker denne troldehule, her er godt at bo. Blandt skovens mange dyr og fugle er der fred og ro. Her er, hvad jeg skal bruge, seng og stol og bord. Her kan ingen tænke mig true på den hele jord. Her kan ingenting mig true på den hele jord. Når det blæser koldt derude i den fri natur, gemmer jeg mig bag min rude, der ligger jeg på dur. Jeg vil gøre dig bange, når du kom forbi. For det du tror, at jeg vil stange, det kunne jeg godt lide. Fordi du tror, at jeg vil stange, det kunne jeg godt lide.